राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अष्टम शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057, 11 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे, जयपुर, राम। एक सत्य है, एक असत है। परमात्मा तेज चेतन है, वो सत्य है, उसका अंश परमात्मा का ये जीवात्मा, ये चेतन है। और शरीर आदि जितने ये चीज है, ये सब जड़ है। जड़ वो है जो ना अपने को जानते हैं, ना दूसरे को जानते हैं। ये चेतन वो जो अपने को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, वे चेतन है। तो चेतन विभाग अलग है, जड़ विभाग अलग है। जड़ विभाग है वो सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये एक सिद्धांत की बात है। जड़ वर्ग जितना अपने पास है वो केवल संसार की सेवा के लिए है, क्योंकि संसार सब, संसार जो ऊपर से दिखता ये सब जड़ है। इनके भीतर जो जीवात्मा है जिन जिन शरीरों में, वो स्थावर और जंगम हो, वो तो है चेतन। और ये शरीर ही थे सब जड़ है। भगवान के शरीर में रोम रोम प्रदेहादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सब जड़ है। ये सब जड़ चेतन विभाग है। जड़ विभाग अपना नहीं है, अपने दिए नहीं है। दो बात है, दो बात याद करने की है। अपना नहीं है ये, अपना तो चेतन है। क्यों स्वयं चेतन हो, चेतन परमात्मा अपना है। परमात्मा का अंश है ये चेतन। इस वास्ते परमात्मा के साथ अपनी एकता है, और शरीर की संसार की एकता है। संसार शरीर एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित आत्म शरीरा, शरीर भी पंच रचित है, और ये त्रिलोक सब लोग भी पंच रचित है। तेज वायु आकाश से पैदा हुआ है सभी। शरीर शरीर है, शरीर की संसार की धातु एक है। ये धातु एक से एक है, और परमात्मा की और जीवात्मा की इनकी धातु एक है। ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा में अपरा ये है, ये परा प्रकृति है। ये चेतन है दोनों, ये चेतनांश चेतन विभाग है। चेतन विभाग दो हो जाते, एक परमात्मा एक जीवात्मा, और संसार सब जड़ वर्ग है। तो जड़ वर्ग अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात है, अपने लिए इसको मान लिया, यही फसावट है। बड़ी भारी फसावट ये है। रुपया पैसा मान सत्कार आदर ये हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं है। ये संसार के लिए, संसार की सेवा करने के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, स्थूल शरीर भी सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर भी सेवा के लिए, कारण शरीर भी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए परमात्मा, परमात्मा अपना है, अपने लिए है। और ये संसार शरीर है, संसार का, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए शरीर, और अपने परमात्मा की सेवा के लिए स्वयं, स्वयं आप हो वो परमात्मा के लिए हो। क्यों? परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के लिए होता है। जैसे पुत्र होता है पिता का अंश होता है, उसमें इसमें फर्क है। पिता का अंश होता है उसमें माँ का अंश भी साथ में, परंतु ये केवल मई वंश हो जीव लोग के, मई वंश केवल परमात्मा का अंश है जीव। इसमें जड़ का मिश्रित नहीं है। जड़ का मिश्रित है वो जड़ का मिश्रित है छोड़ा। माँ का जो भाग है वो जड़ भाग है, चेतन भाग वो परमात्मा का है। तो चेतन ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश परमात्मा की सेवा में लग जाए, वो संसार का अंश संसार की सेवा में लग जाए, और संसार की सेवा में लग जाए कामना कुछ भी रखे, कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की। अपनी चीज कोई देवे तो उसे कामना हो सकती है, ये तो संसार की है, संसार की सेवा लगा दी, नहीं लगाई वो बाकी पड़ी है, वो गलती है, वो लगानी है, वो संसार में लगा दी, संसार सेवा कर दी। और चेतन जो स्वयं है वो चेतन परमात्मा लग गया, तो केवल चेतन अपने को मानेगा तो परमात्मा प्रेम हो जाएगा, जड़ को साथ में लेने से परमात्मा प्रेम नहीं होगा, जड़ में आसक्ति होगी। जड़ को अपने लिए मानेंगे, अपना मानेंगे तो जड़ में प्रीति होगी, इस ज्यादा में आसक्ति होगा, इसमें आसक्ति होती है, कामना होती है, तृष्णा होती है, आशा है, वासना है, ये है। और परमात्मा मनुष्य बहुत प्रेम हो जाएगा, वो प्रेम ही जड़ता में कामना कामना रूप धारण करता है, तो जड़ विभाग है ये, तो ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो परमात्मा में लिए तो परमात्मा प्रेम हो जाएगा। और संसार जड़ता चीज सब संसार के लिए तो संसार की सेवा हो जाएगी, सेवा भी सुगम होगी और परमात्मा प्रेम भी सुगमता से होगा, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा एक है, उसमें प्रेम होना स्वाभाविक है। और शरीर से संसार की सेवा होना सुगम है, क्योंकि धातु एक है, इसी धातु का संसार जिस धातु का संसार, उसी धातु का शरीर, शरीर जिस धातु का उसी धातु का संसार। इस वास्ते संसार की छोटी चीजें ये सभी सभी संसार की संसार के लिए है, और स्वयं है ये परमात्मा अंश है। ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मल सात सुग्राशी ईश्वर अंश है, चेतन है, ये जड़ नहीं है। जो परमात्मा चेतन है जो उसका अंश है ये भी चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर मन रहित दोष रहित और स्वयं शुभ राशि, वे दोष जितने आ गए हैं उसी से दुख होता है। संसार की जड़ चीजों का जितना आदर किया, उनको जितना महत्व दिया है, उतनी जड़ता आ गई अपने में, मूर्खता, बेसमझी, जड़ता, अनजानपना, ये आ गया संसार को अपना माना जितने में। और ये संसार अपना नहीं मानेगा तो चिन्मय हो जाएगी, बोले जड़ता दूर हो जाएगी, हमें हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और परमात्मा कहे परमात्मा में अर्पण कर दो तो परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। ये सब का सब अंश परमात्मा का है और ये जड़ सब संसार का है, ये संसार की सेवा के लिए है, स्वयं परमात्मा की सेवा के लिए। ना संसार की कोई कामना है, ना ईश्वर को कामना है, ईश्वर से बढ़कर के क्या चीज है जो उस चीज में मांगोगे। ईश्वर ही खुद ही अपने हैं, उन्हें जो कुछ है वो अपना है, क्योंकि अपने ईश्वर है, ईश्वर अपना है, हमारे में कोई कमी नहीं रहेगी, ईश्वर की सेवा बनेगी, तो सब ये ईश्वर का अंश है। और संसार की सेवा करने के लिए धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान ये सब संसार का है, ये संसार की सेवा के लिए है। ना तो इनको साथ लाया कोई, ना कोई साथ ले जाएगा, कोई भी किंचित मात्र भी साथ में लाया नहीं। और मरेगा जब कोई भी किंचित माधवी लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, एक कोड़ी भी साथ नहीं जाएगी, एक धागा भी साथ नहीं जाएगा, किंचित चीज साथ नहीं। ये तो यहाँ की है, ये संसार की है, साथ में आप रहेगा, ईश्वर रहेगा, परमात्मा साथ में, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दृष्टि, सबके हृदय में वो परमात्मा रहते हैं, तो परमात्मा हमारे साथ है। हम मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जावे, स्वर्ग में जावे, 84 लाख दुनिया में जावे, जर्जर बने, थर्जर बने, नवसर बने, जरायुज हुए, श्वेत हुए, अन्न हुए, उद्वेज हुए, सब में ईश्वर साथ में, क्योंकि ईश्वर सबसे परिपूर्ण व्याप्त है, ईश्वर अंतर्यामी है, पितर परमात्मा है, तो हमारे साथ में परमात्मा ही है। इस बार संतों ने लिखा कि ईश्वर के समान साथ वाला कोई नहीं है, हम किसको अपना माने, अपन परमात्मा को ही माने, वो ही हमारा है और कोई हमारा है ही नहीं, इसको हम अपना माने, अपना साथ माने, अपने साथ रहना केवल परमात्मा, परमात्मा साथ रहने वाला हमें, हमारे साथ रहने वाला नहीं है। ये संसारी चीज है, कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, रुपये पैसे चीज वस्तु तिल मात्र भी अपने साथ नहीं रहेगा, ये सब ही सब संसार की नाशवान है, सर्वंग हो रहे, ये नाशवानों को अपना माना है, यही धर्म हमारा कारण है, ये दुखों का कारण है, नहीं तो शायद सुख राशि, सुख रास है, सुख सुख अपार अनंतर रास होते रहे ढेर ढेर ढेर ही नम, और फिर रास रहते हैं उसको, धान की राशि होती धान रास है, तो सुख सुख स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, स्वरूप है, सदा ही स्वरूप है, हरदम स्वरूप है, जड़ चीजों को अपनी मान लिया, इससे जड़ताम फंस गया, और जड़ताम फंस करके जड़ता रूप ही मान लिया अपने आप को, शरीर ही पे हो, शरीर तो मारे पेट में बना है और मरेगा तो पड़ा रहेगा, ये बना है, यहाँ ही बना है, यहाँ ही रहेगा, जुड़े जुड़े, ये तो मार देंगे तो भाष भरम हो जाएगी, पड़ा है तो कीड़ा पड़ जाएगा, अथवा जानवर खाएंगे तो भिष्टा हो जाएगी, तीन सही है ऐसे, चाहे भिष्टा हो जाए, चाहे कीड़ा हो जाए, चाहे राख हो जाए, इसे तो यही रहेगा, साथ में देने वाली कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, इनकी वासना है, इन भोग भोग है जिनकी वासना, वो शरीर में साथ हो जाएगी, जो मूर्खता है, इस वास्ते जड़ चीज हमारी नहीं, हमारे चिन्मय परमात्मा वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान में साथ रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं, भगवान साथ हम रहते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार जड़ है, ये प्रभु ने कृपा करके जो शरीर दिया है, ये केवल संसार की सेवा के लिए दिया है, अपने नहीं दिया है, संसार की सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी तो संसार की सेवा बन गई, और सेवा का पुण्य होगा आपको, आपका कल्याण हो जाएगा, ये कर्मी हो जाएगा, क्रिया है ना करना करना करना, ये योग हो जाएगा, सबको उद्धार करने वाला, इस वास्ते ये सब संसार का है, हमारे केवल परमात्मा, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, सदा ही हमारा परमात्मा है, सदा ही हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का हम है, हमारे ही परमात्मा है, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इस वास्ते इसको परमात्मा ने परा प्रकृति कहा, भूमि अपवन वायु खंग वन बुद्धि रेव अहंकार इतिम भिन्ना प्रतिष्ठता अपरा यम, ये अपरा है, इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम जीव रूप है चेतन प्रकृति परा प्रकृति, तो हम ईश्वर के साथ एक है, शरीर संसार साथ एक है, संसार शरीर की एक जाति है, एक जाति है, और आपकी ईश्वर की एक जाति है, ईश्वर साथ आप एक हैं, संसार स्वभाव ही नहीं है, संसार के साथ शरीर एक है, शरीर की धातु और संसार की धातु एक है। कृति तरफ पाओ समीरा पंचरथ यादव सैया पंचरथ ये संसार है। इस वास्ते इसको संसार की सेवा में लगाना है, ये अपनी सेवा लिए नहीं है। इसमें सेवा लगाने से कर्म योग हो जाएगा और अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओगे तो ज्ञान योग हो जाएगा और ईश्वर के शरण में चले जाओगे तो भक्ति हो जाएगी। सीधी सारी ज्यादा बात है, ईश्वर में चला जाए लग जाएंगे वो ये हो जाएगा भक्ति, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो एकदम मुक्ति, और सेवा में लगा तो ये शक्ति शक्ति ताकत बल ये सब संसार का है, योग्यता सब संसार की है, वस्तु सब संसार की है, ये संसार का विभाग है, ये हमारा नहीं संसार की सेवा के लिए संसार ही है। हम अलग हो जाए इनसे ये जाए ज्ञान योग, ये दो निशा लौकिक हो रही है, कर्मयोग कर अपना उद्धार कर रहे हैं चाहे ज्ञान योग करके संसार का त्याग संसार की सेवा करके और बिना सेवा विचार के द्वारा जड़ता का त्याग कर दें जड़ता का तो बस ही होगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति कल्याण तुम हो जाएगा। तो ये संसार की सेवा के लिए सब मछली मिली है, यही तनु कर फल विषय भाई विषय भोगने का शरीर काम नहीं है। आज बहुत जड़ता आ गई तो विषय सुख ही लेना है, संतान भी पैदा नहीं होना, पूरा संतान भी पैदा नहीं करना, जड़ता में लग जाए ये बहुत ज्यादा जड़ता आ गई। इस वास्ते संसार की सेवा करो और अपने आप को अलग मानो और भगवान को अपना मानो, तीनों की अपनी हो जाएगी। संसार की सेवा में शरीर को लगा दिया, पदार्थों को लगा दिया तो कर्म योग हो गया, ये उद्धार करने वाला अरे शरीर से अलग कर गया अपने को अलग कर गया तो ये तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाएगी तो अपना का कल्याण हो जाएगा और इन संसार को छोड़ भगवान के सम्मुख हो गया, भगवान में चला मन लग गया तो ये भक्ति योग हो गया। सीधी सरल बात है, चाहे भक्ति हो करो तो यह अलौकिक है, भक्ति लौकिक नहीं है, ये ज्ञान योग और कर्म योग तो लौकिक है, ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक है। लौकिक द्विधा निष्ठा लोक स्मिन इस लोक दो निष्ठा है, ज्ञान योग संख्या कर्म योग ये बिना दो लोक है क्षर अक्षर ये क्षर दासवान शरीर है अक्षर अविनाशी जीवात्मा है, ये दोनों लोक अलोक के परमात्मा लोक में नहीं है, लोक में भगवान व्यापक है, उनका स्वरूप सब में व्यापक है परिपूर्ण है, तो वो अलोक है परमात्मा। इस वास्ते तर्क के द्वारा चढ़ा नहीं जाता, परमात्मा विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय जीवात्मा है या संसार है, क्यों बुद्धि जिसको पकड़ सके, जैसे माता पिता है वो विचार के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि पिता जैसे बना हमारा उस समय सही था ही नहीं, सही तो पिता के अंश से बना है ना, सही था ही नहीं, तो पिता पहले है मन बुद्धि इंद्रिय सही पीछे है, तो ये पिता को जान नहीं सकती, मान सकते हैं, माँ को जान नहीं सकते, किसी को याद है तो बोलो इस माँ के हमने जन्म लिया है, ये केवल मानने की बात है, तो ईश्वर मानने की बात है, ईश्वर जानने में नहीं आता, जानने वाले हमारे संसार है। जैसे ईश्वर को मानते हैं ऐसे ही भगवान को मानते हैं। भगवान भी मान रहे हैं, भगवान परमात्मा है वो जानने का विषय नहीं है, मानने का भीतर स्वीकार करना कि भगवान है ऐसा मान लेना है। अच्छा मानना क्यों न माने तो कि कोई भी चीज होती है वो किसी के आश्रित होती है, वो पैदा होती है तो वो बिना पैदा हुए जैसे पैदा होती है और वो दिखती है प्रकाशित होती है, जानते हैं तो किसी प्रकाश में दिख जाती है। ये तीनों बातें दूसरों के द्वारा होती है, इस वास्ते इन तीनों का जो कारण है वो परमात्मा, वो केवल श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। हम मान सकते हैं, मानने की शक्ति है वो उसमें लग सकती है, जानने की शक्ति लगेगी नहीं। जानने की शक्ति संसार में और जीवात्मा दो में है, ये है जानने का विषय है। कई कई पुस्तकों में ईश्वर को भी जानने का विषय बताया है, परंतु गहरा जाने तो ईश्वर ही वो मानने की शक्ति है। मैं श्रद्धा विश्वास करो मानोगे ईश्वर है, परमात्मा है, इसको माने वो हमारा परमात्मा ईश्वर है, हमारा परम पिता है, उसका अंश है, जीव है, जितने संत है ये जीव परमात्मा का अंश है। अपने स्वरूप में सिद्ध होने पर भी मुक्ति हो जाती है, परंतु वो प्रेम जो अलौकिक है वो भक्ति होने से होता है, केवल मुक्ति होने से प्रेम नहीं होता, प्रेम भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति जहां होती है वहां तल्लीना हो जाती है, एकता हो जाती है, अभिन्न होता है परमात्मा के साथ में, अभिन्नता होती है वो प्रेम से होती है, अभिन्न होना परमात्मा स्वरूप और अपने स्वरूप में स्थिति होनी मुक्ति, वो संसार की सेवा कर दे, अपने आसक्ति नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी कोई चीज नहीं, वो कर्मयोग होता है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग योगास्थयोग में अप्रोक्ता, ये तीनों भगवान एकादश ग्रंथ के बीसवें अध्याय में तीन योग बताए, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। भक्ति योग हो जाए पर मन जन्म श्रोता सिद्ध हो गया, मनुष्य पड़ा जन्म सिद्ध हो गया, सार्थक बढ़ गया। भगवान की भक्ति नहीं करी तब तक सार्थक नहीं है, ज्ञान से भी है, औषधि भगवान की है, भगवान का अंश है। नमेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से परमात्मा का अंश है। परमात्मा के शरण हो जाए फिर हम शरण सब पूर्ण हो गया। इस वास्ते कर्मी हो ज्ञान हो भक्ति हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूर्णता।